مر جانا یا پوتنا لالے یمنی ماں، مر جانا یا پوتنا، مر جانا یا پوتنا لالے یمنی ماں، اللہ سے جذبات او ویسے ترنی ماں، اللہ سے جذبات مانگو، اللہ سے جذبات او ویسے ترنی ماں، اللہ سے جذبات محشر کی تمازت سے نجات جی پالے، محشر کی تمازت سے نجات جی پالے، اس کے سور رحمت کی ذرا چھاؤں گھنی ماں، اس کے سوئے رحمت کی ذرا چھاؤں گھنی ماں، اللہ سے جذبات ویسے پرنی ماں، اللہ سے جذبات گم سم تھا در شہر کہا کہ کسی نے، گم سم تھا در شہر کہا کہ کسی نے، قسمت سے یہ موقع ملا قسمت کے دھنی ماں، قسمت سے یہ موقع ملا، گم سم تھا در شہر تھا در شہر پہ کہا کہ کسی نے، قسمت سے یہ موقع ملا قسمت کے دھنی ماں، اللہ سے جذبات اس سے بڑی نعمت نہیں، کون میں کوئی، اس سے بڑی نعمت نہیں، کون میں کوئی، سرکار سے سرکار کی تو ہم وطنی ماں، سرکار سے سرکار کی تو ہم وطنی ماں، سرکار سے سرکار کی تو ہم وطنی ماں، اللہ سے جذبات اب دیکھیے وہ وسیلہ جو کبھی رد نہیں، اس وسیلے سے مانگنے والے کو یہ پتا ہے کہ کس کا وسیلہ دوں گا تو دامن دامن، ہم سب کو پتا مل کر کہیں، اللہ سے جذبات پاتے ویسے کرنی ماں مانگے گا تو جتنا بھی سوا پائے گا اس سے مانگے گا تو جتنا حسینی حسنی ماں تو صدقہ سرکار حسینی حسنی ماں مانگے گا تو جتنا صدقہ سرکار حسینی حسنی ماں اللہ سے جذبہ